η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Πάγωσαν όλοι όταν άκουσαν αυτό που λέει ο πρόεδρος της Βουλής, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, σε αναστολή. Πώς το, όχι, κάπως το είπε. Δεν, εν πάση περιπτώσει, δεν εκτελεί τα καθήκοντα, γιατί θα τα εκτελούν οι αντιπρόεδροι μέχρι να πέσει άπλετο φως ή, εν πάση περιπτώσει, λίγο φως, κάποιο φως. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Και τι Ελληνοφρένεια, ειδήσεις μόνο. Να ακούει κανείς τα δελτία ειδήσεων, καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα, αν μπορεί να καταλάβει, γιατί με τέτοιο καταιγισμό εξελίξεων, γεγονότων, εικόνων, δημιουργούνται διάφορες εικόνες και το κυριότερο, δημιουργούνται συνειρμοί. Τους συνειρμούς δεν μπορείς να τους μαζέψεις με τίποτα, ούτε να τους ορίσεις, δεν είναι το παστίτσιο, είναι όλα τα υπόλοιπα. Α, αναστέλη. Καλά είπα εγώ, αναστολή. Καλά, μια χαρά το είπα, απλά έχει δυσυπόστατη σημασία η λέξη. Θα αποκαλυφθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση τι ακριβώς θα γίνει. Κρατάμε, περιμένουμε, είμαστε καχύποπτοι, είμαστε έμπειροι, θα δούμε τι θα συμβεί. Σήμερα είμαστε μια μέρα πριν μια μεγάλη κινητοποίηση του ελληνικού λαού μετά από καιρό και μετά από τον σχηματισμό της συγκεκριμένης κυβέρνησης που λέγανε δεν θα πάρουν μέτρα κατά του λαού αλλά θα κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Πίστεψε μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, τους ψήφισε και τώρα έχει καταλάβει για άλλη μια φορά, δέκατη τα τελευταία 10 χρόνια ότι κοροϊδεύτηκε αυτό το κομμάτι του ελληνικού λαού. Το άλλο κομμάτι το ξέρα από πριν, αλλά ας μην πάμε στο άλλο κομμάτι, να πάμε σε αυτό που κοροϊδεύτηκε. Έτσι λοιπόν αύριο έχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, δεν θα ανατραπεί η κυβέρνηση αύριο, μάλλον, δεν θα σταματήσουν τα μέτρα, μια απεργία δεν γίνεται για αυτό το λόγο. Εδώ που έχουμε έρθει μια απεργία γίνεται για να δηλώσουμε καταρχήν ζωντανοί, να δηλώσουμε ότι δεν κοιμόμαστε, να δηλώσουμε ένα τεράστιο ηχηρό παρόν και να μετρηθούμε, να δούμε πώς είναι οι αποφασισμένοι που κατεβαίνουν στο πολύ απλό μια πορεία στο Σύνταγμα στην Ομόνοια, ώστε να δούμε αν την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η στόχη. Μην βάλετε, γιατί μερικοί απογοητεύεστε, τα βλέπω εδώ και στα μηνύματα, τα στέλνετε και αύριο και θα λέτε: ωραία, πήγαμε στην απεργία και τι και. Δεν φτάνει μόνο μια απεργία. Αν άλλαζαν όλα με μια απεργία, με μια πορεία, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Από ό,τι βλέπετε, και επειδή υπάρχουν και πολλοί τρόποι, ακόμη και μια τεράστια απεργιακή συγκέντρωση να την διαλύσουν. Εδώ που έχουμε έρθει είναι αλλιώς τα πράγματα. Πρέπει να γίνουν πολλές απεργίες στα μυαλά του καθενός, να αλλάξουμε μυαλό. Είναι πολύ απλό, με πολύ απλό τρόπο λέγεται, αλλά με πολύ δύσκολο γίνεται. Τέλος πάντων, εμείς για να σας παρακινήσουμε να κατεβείτε αύριο κάτω, χρησιμοποιήσαμε το πυρηνικό μας όπλο. Δικαίωμα δημοκρατικό είναι η απεργία, η δυνατότητα του εργαζόμενου που δεν έχει άλλα μέσα να μπορεί να αντιδράσει. Μπράβο! Στο κοτέτσι έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι. Ένα νέο πετινάρι. Όμορφες θερούγες και μια φωτιωτή ουρά. Είμαστε σε μια φάση που σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Έρχεται και πάει και τις κότες μας τσιμπάει. Και τις κότες μας τσιμπάει. Και φωνάζει κοκορικό δυνατά κάθε φορά. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος είναι θεσμικός παράγων, ο τρίτος στη τάξη, πρώτος είναι ο Παπούλιας, για να καταλάβετε ποια είναι η χώρα. Πρώτος είναι ο Παπούλιας, μετά είναι ο Σαμαράς, μετά είναι ο Μεμεράκης. Μόνο αυτό να πει κανείς, κλείνουμε, φεύγουμε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πάντα ο εκάστοτε πρόεδρος είναι πρώτος, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, πριν ήταν ο Γιώργος. Και στο ενδιάμεσο ο Παπαδήμος. Και πιο πριν, αυτοί που ήταν, εν πάση περιπτώσει. Περιβιασύνης ο λόγος. Θυμάμαι και τους αγανακτισμένους που κατά χιλιάδες είχαν κάνει και κάτι φοβερές συγκεντρώσεις. Κάποιες Κυριακές εκεί πριν 2 χρόνια. Ήταν πραγματικά σε όγκο τεράστιες. Έχει να δει Αθήνα χρόνια τέτοιες συγκεντρώσεις. Το αίτημα όμως αυτό που κυριαρχούσε ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου να φύγουν. Υπήρχαν και οι φωτογραφίες τους εκεί σε κάτι κολόνες κρεμασμένες και χαιρόμαστε που το βλέπαμε, εκτονωνόμαστε. Υπήρχαν και άλλα συνθήματα, αλλά ένα από τα κυρίαρχα ήταν αυτά. Έφυγε ο Γιώργος, έφυγε ο Παπακοσταντίνου, άλλαξε κάτι. Νομίζω προς το χειρότερο άλλαξε κάτι. Γι' αυτό χρειάζεται αφενός παρουσία σωματική, αλλά η κυριότερη είναι πνευματική παρουσία και ωραίοι στόχοι. Αιτήματα ριζικά. Γιατί πια έχουμε κουραστεί να θέτουμε αλλαγές προσώπων, να φεύγουν οι μεν, να έρχονται οι καλοί. Οι καλοί να αποδεικνύονται ότι εδώ και χρόνια δεν είναι καλοί, αλλά δεν το ξέραμε. Και να αποδεικνύεται και στην πράξη ότι δεν είναι καλοί με αυτά που κάνουν. Ένας κύκλος ίδιος που καταντά ηλίθιο να συνεχίζει να πιστεύει στον ίδιο κύκλο, στον ίδιο και ξανά στον ίδιο. Πάντως, η αυριανή απεργία δεν έχει νόημα που γίνεται, διότι εμείς έχουμε πιστέψει, δεν είμαστε μόνοι μας, τον κύριο που ακολουθεί. Πού θα βρεθούν, λέει, τα 11 δισεκατομμύρια περικοπών που θα χρειαστούν για τα επόμενα 2 χρόνια. Η απάντηση είναι απλή. Κυρίως από περικοπή σπατάλης, που υπάρχει άφθονη, γιατί ως πρόσφατα δεν την άγγιξαν καν. Κοκορίκο, κοκορίκο, κοκορίκο, κοκορίκο, με την έμου, πιτσιρίκο, με το κόκκινο ρυρί. Έχουμε καταθέσει από πέρσι προτάσεις εξειδικευμένες για περικοπές 18,4 δις από σπατάλι. Η απάντηση είναι απλή, κυρίως από περικοπή σπατάλης. Και να ξέρετε ότι εμείς, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σας σ***σουμε. Ο πρόεδρος στα ντουζένια του, ο κύριος Σαμαρά, Ζάπιο 3 ήταν αυτό, μην μπερδεύουμε τα Ζάπια, που είχε πει ότι δεν θα κάνει αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι, διότι έχει το πακέτο, το έχει έτοιμο, των 18 δις. Εδώ δεν μπόρεσε ο Στουρνάρας, προσπαθούν να τα βρουν στα 11, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται προς τα έξω, γιατί κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι έχουν όλα συμφωνηθεί, απλά γίνεται ένα θέατρο, τόσο κακό όσο κακή είναι οι ίδιοι πολιτικοί, ως άνθρωποι και ως ηθοποιοί κυρίως. Αλλά εμείς πιστέψαμε στο Σαμαρά, φαντάζομαι και εσείς αρκετοί που μας ακούτε. Για τα αυριανά, πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας, να πούμε ότι και κομμάτι των ταξιτζίδων απευθύνουν έκκληση στους συναδέλφους τους, γιατί δεν έχει πάρθει συλλογική απόφαση. Μας έστειλε εδώ η Επιτροπή Αγώνα Ταξί κάλεσμα αύριο 26 Σεπτέμβρη 2012 όλοι στην Ομόνοια στις 10:30 που μου και στις 10 προσυγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ. Λένε εδώ, καλούμε τους συναδέλφους κτλ. Είναι ένα ταξιτζίδες οι οποίοι προσπερνούν το σωματείο τους, κατά τη γνώμη μου καλά κάνουν και αυτοί, γιατί θα είναι ο μόνος κλάδος νομίζω αύριο που δεν θα κάνει τίποτα, έτσι κι αλλιώς η δουλειά θα είναι πολύ δύσκολη στο κέντρο, για τα προάστια γίνεται ο λόγος. Τους καλούν να κατέβουν όλοι, να πάνε στα γραφεία του ΣΑΤΑ προς συγκέντρωση 10 που μου και μετά να πάνε στην Ομόνοια και μετά προς τα πάνω να συμμετέχει και αυτός ο κλάδος, ο οποίος πλήττεται, το βλέπουμε όλοι. Είναι το δείγμα ότι υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, είναι το πρώτο δείγμα, διότι πάντα, ποτέ δεν έβρισκες ταξί. Και ήταν πάντα η φράση που να βρεις τώρα ταξί. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια έρχεται και σε βρίσκει το ταξί. Και κυρίως στις πιάτσες αραγμένοι. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βγήκε το Σαββατοκύριακο στο Ωμέγκα, παρέδειξε σε κάθε εκπομπή, μάλλον εκπομπή παραεκπομπή του πρωινού του Σαββατοκυριακού, βγάζουν τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος δεν εκπροσωπεί τίποτα, τον εαυτό του. Δεν θα ακούσουμε κάτι από το Φλωρίδη τώρα εδώ προς Θεού, τα ίδια λέει εδώ και χρόνια. Θεωρείται σοβαρός, είναι στους σοβαρούς της πολιτικής, έτσι λανσάρεται. Δεν εκπροσωπεί τίποτα άλλο, παρόλα αυτά βγαίνει, εμφανίζεται στην ίδια εκπομπή και λέει τα ίδια ακριβώς πράγματα με μια σοβαρότητα και τον αντιμετωπίζουν και οι δημοσιογράφοι, αυτό είναι το πιο αστείο, με τη δέουσα σοβαρότητα. Χωρίς να εκπροσωπεί τίποτα, επειδή από τις ίδιες εκπομπές, από τα ίδια κανάλια λείπουν άνθρωποι που εκπροσωπούν κάτι. Και ψάχνουμε όλοι οι υπόλοιποι με ένα ζάπινγκ να βρούμε, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά περί αντικειμενικής ενημέρωσης και ποικιλίας κυρίως και πλουραλισμού, επειδή τον επικαλούνται συνεχώς όποτε. Και ο Φλωρίδης είναι ένα απλό δείγμα, γιατί γίνονται και καφρίλες σε όλα αυτά. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης λοιπόν βγήκε πριν το Φλωρίδη και μάθαμε κάτι ευχάριστο από τον ίδιο. Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο για τη χώρα και το λαό μας δεν είναι καινούργια κόμματα. Το ζητούμενο είναι. Χρειάζονται πολιτικοί οι οποίοι θα πάρουν στα χέρια τους τις τύχες της χώρας με δεδομένα, τα καινούργια δεδομένα, τα νέα δεδομένα δηλαδή, ότι η Ελλάδα σώθηκε πλέον. Ότι η Ελλάδα σώθηκε πλέον. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ. Ότι η Ελλάδα ανοίγει προοπτικές για το μέλλον. Να μπορέσουμε να ανασχηματίσουμε το πολιτικό σκηνικό σε μια νέα βάση. Έχουμε σωθεί. Το λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Βέβαια το είπε το Σαββατοκύριακο. Παλιότερα είχε πει ότι έχουμε καταστρέψει τη χώρα σαν Μπασόκ. Δεν έχει σημασία. Μιχάλης είναι, Χρυσοχοΐδης είναι. Χαρακτηριστικό και λαμπρό δείγμα κολοτούμπας. Και γενικότερα έτσι του παλιού πολιτικαντισμού, αν και λανσάρεται ως κάτι καινούριο, φρέσκο κτλ. Και διεκδικεί και ρόλο για να σώσει την Ελλάδα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όχι μόνος του, με μια άλλη παρέα. Στέλιος μήνυμα, ακροατής τώρα, επειδή λέει όλη τη βδομάδα σου στέλνουν μηνύματα ότι απολύθηκαν κτλ. Σε ενημερώνω ότι απολύθηκα και εγώ από σήμερα. Και για να είναι πιο ενδιαφέρον, είμαι σειρά απόλυσης ένατος του 12. Σαν το στρατό θα το κάνουμε, να σου στέλνει και ο καθένας τη σειρά του. Νομίζω έχουμε και μετά στους λαούς ένα παλικάρι που κι αυτός έχασε τη δουλειά του, το 1.200.000 ανεβαίνουν με ρυθμούς φοβερούς. Θα τη φάμε την Ισπανία, δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλλον την έχουμε ήδη φάει, δεν το έχει καταλάβει ούτε αυτή. Και από ό,τι βλέπω, Ούτε και εμείς. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης λοιπόν θα ακούσετε τώρα ένα δείγμα φρέσκου πολιτικού λόγου και ανθρώπου που σέβεται τη δύσκολη στιγμή που περνάει ο λαός και το λαό γενικώς. Σας αναφέρω επίσης ένα άλλο παράδειγμα ότι που είπα προηγουμένως στους κήπους, κυρίως από εκεί που έρχονται προϊόντα τρίτων χωρών, εάν υπάρξουν κανονικοί έλεγχοι με σκάνερ, τα έσοδά μας εκεί θα είναι τουλάχιστον 5 έως 6 δις το χρόνο. Άρα είναι οι συντάξεις. Αυτά τα χρήματα πρέπει να υποσχεθούμε στους Έλληνες πολίτες ότι θα τα φέρουμε του χρόνου πίσω. Και μπορούμε να τα φέρουμε πίσω. Αλλά θέλει πολιτικούς οι οποίοι κάθε μέρα θα ασχολούνται ενεργά και συστηματικά και, όχι πολιτικά και με υδρότα για αυτό το θέμα. Τίποτα άλλο. Πολιτικά. Ξέρετε πόσο κάνει ένα σκάνερ, κύριε Αναγνωστάκη. 1,5 εκατομμύριο. Ναι, αλλά και εσύ ούτε εσείς το είχατε πάρει όμως. Ούτε εσείς το είχατε πάρει. Μα ούτε εμείς το είχαμε πάρει, ούτε πριν 50 χρόνια το είχαμε πάρει. Τώρα που είσαι στο κοτέτσι, μη τσιμπάς τις κότες έτσι. Μη τσιμπάς τις κότες έτσι. Μη βάζεις κάθε τόσο. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Η φωνή δυνατή. Θα θυμώσουν τάρα, τα κοκόρια τα μεγάλα. Τα κοκόρια τα μεγάλα. Και θα σου τρομαδίσουν την ουρά την φουντότη. Ναι, αλλά και εσύ ούτε εσείς το είχατε πάρει όμως. Ούτε εσείς το είχατε πάρει. Μα ούτε εμείς το είχαμε πάρει, ούτε πριν 50 χρόνια το είχαμε πάρει. Δηλαδή, με 1,5 εκατομμύριο που στοιχίζει αυτό το σκάνερ και θα σκανάρουμε εκεί τα προϊόντα που έρχονται από τους κήπους πάνω στον Εύρο, θα κερδίσουμε 4,5-5,5 πόσο είπε δις, δηλαδή όπως είπε ο ίδιος, όσο οι συντάξεις, και δεν το έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να πάρει, να δώσει 1,5 εκατομμύριο ώστε να εξασφαλίσουμε 4,5 δις. Και δεν το έχει καταφέρει και η προηγούμενη, τη οποία ήταν μέλος. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αρμόδιος υπουργός για να αγοράσει αυτό, γιατί ήταν στο οικονομικό επιτελείο. Ήθελα να ξέρω πραγματικά πώς νιώθουν όταν λένε τέτοια. Και βεβαίως τον ρώτησε ο Χασαπόπουλος και λέει: ούτε 50 χρόνια πριν το είχαμε πάρει, γιατί να χαλάσουμε το ρυθμό και το έθιμο. Γιατί υπάρχει συνέχεια στην πολιτική ζωή του τόπου και στις κυβερνήσεις. Δεν έρχεται μια κυβέρνηση να αναιρέσει αυτό που έκανε η προηγούμενη. Δεν το είχαν πάρει οι προηγούμενοι. Χάνονται 4,5 δις, πάντα σύμφωνα με τη λογική Χρυσοχοΐδη. Οπότε δεν θα το πάρει και αυτή η κυβέρνηση. Αλλά ας φύγουμε από τη βαριά πολιτική, να πάμε στα σκάνδαλα. Όπως βλέπετε, αγγίζουν και τη Βουλή, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα, και μέχρι να πέσει άπλετο φως, όπως έχει ζητήσει και ο Μημαράκης και ο Λιάπης και ο Βουλγαράκης, καλά παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, παλιά γενιά, αλλά έχουμε τοποθέτηση, παρέμβαση από τον Κορυδαλό. Τι μας ενδιαφέρει εμάς τώρα, το τι γίνεται μεταξύ των μυζαδόρων αυτών οι οποίοι ασχολήθηκαν με δουλειά. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι Πασόκ. Είμαι Πασόκ. Και σήμερα είμαι Πασόκ. Εγώ 40 χρόνια ζω στην πολιτική ζωή τόπου. Και με ξέρει ο κόσμος παντού. Δεν έχω αλλάξει τίποτε. Κάνουμε κάτι παράξενο συνειρμούς μερικές φορές. Τώρα, πώς θυμηθήκαμε τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Τέλος πάντων, για τις δικές του μίζες λέει. Μήνυμα Δημήτρης. Το προσωπικό της Λουφθάνσα έκανε απεργία 2 εβδομάδες. Κάνει εδώ και καιρό απεργία. Διεκδικώντας 5% αύξηση στο μισθό τους. 1.800 πτήσεις ακυρώθηκαν, ράτζα στα αεροδρόμια της Γερμανίας. Η εταιρεία ξαναγύρισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τώρα συζητάνε τα αιτήματα των εργαζομένων. Το ακούσατε πουθενά, Δημήτρης? Δεν το ακούσαμε πουθενά, είναι η αλήθεια. Δεν είναι το μόνο που δεν έχουμε ακούσει πουθενά. Όλο το Σαββατοκύριακο έπαιζε εδώ στο Real είδηση ότι μετά τις πολύ γενναίες και δυναμικές και δυνατές κινητοποίησεις των Πορτογάλων, οι οποίοι δεν πολύ βγαίνουν, δεν έχουν το ταπεραμέντο το δικό μας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε είναι ακόμα, κανείς δεν ξέρει, ότι είναι ανοιχτός να του προτείνουν τα συνδικάτα και άλλα μέτρα να συζητήσει, να το δει κτλ. Δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι θέμα Πρωθυπουργού, ούτε Ελλάδας ούτε Πορτογαλίας. Είναι κάτι ευρύτερο, κάτι παραπάνω. Δεν είναι ούτε καν θέμα καγκελαρίου. Είναι πιο συστημικό, πιο σοβαρό, πιο συνολικό. Είναι η Ευρώπη που όλοι θέλουμε. Πολλοί πιστεύουν ότι θα είμαστε καλά εκεί. Υπάρχει και μια μερίδα που λέει: ποτέ δεν πρόκειται να γίνουμε καλά εκεί. Δηλαδή δεν θα ξαναγίνει ποτέ 700 ευρώ μισθός. Αποχαιρετήστε τον, δεν πρόκειται να τον ξαναδείτε. Θα βλέπετε τα νούμερα κάτω από το 7 συνεχώς. Αλλά σε αυτά τα διέξοδα υπάρχει πολύ συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη πρόταση για την οικονομική πολιτική και την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής. Την ακούμε από τον κύριο Μιχαλολιάκο, γραμματέα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή έχει οικονομικό σχέδιο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Απλό, πολύ απλό. Εθνική ανάπτυξη. Εθνική ανεξαρτησία. Και από εκεί και πέρα όλα βρίσκονται. Και από εκεί και πέρα όλα βρίσκονται. Εντάξει, δεν χρειάζεται να την αναλύει τόσο πολύ την πρόταση. Μπορεί να την πει περιγραφικά. Μα από εκεί και πέρα τι θα βρούμε. Γιατί τέτοιες μπαρούφες λένε όλοι. Περίπου τέτοιες. Εθνική ανάπτυξη, αναγέννηση, εξωστρέφεια, οικονομικό μοντέλο και διάφορα τέτοια. Πρακτικά, πρακτικά. Γιατί λέμε για τη Χρυσή Αυγή πάρα πολλά και δικαίως και λίγα λέμε, από ό,τι φαίνεται. Αλλά όμως, επειδή λανσάρονται ως άνθρωποι που αγαπάνε τον συμπολίτη, τον Έλληνα συμπολίτη, τον άλλο συμπολίτη δεν τον αγαπάνε. Και βέβαια μόνο αν ζει στην Ελλάδα, γιατί αν είναι μετανάστης παράνομος συνόμιος στη Γερμανία, δεν ξέρω αν τον αγαπάνε εδώ, αλλά οι συνεργάτες τους και τα ξαδέρφια τους Γερμανοί νεοναζί δεν τον αγαπάνε τον εκεί Έλληνα, αλλά εδώ είναι ένα μπέρδεμα, δεν πρόκειται ποτέ να βγάλουμε άκρη. Ενώ λοιπόν τους λέμε όλα αυτά και ενώ λένε όλα αυτά, πρέπει να μας πούνε και τι προτάσεις οικονομικές έχουν. Όχι ότι περιμένουμε κάτι διαφορετικό από όλα αυτά που ακούμε, διότι ένα απλό παράδειγμα έχει συμβεί και πολλές φορές ιστορικά. Ποτέ όταν ανέβηκε νεοναζιστικό, ακροδεξιό, φασιστικό κόμμα στην εξουσία δεν κινδύνευσε κανένας βιομήχανος. Δεν έχασε καθόλου την περιουσία του, δεν έχασε καθόλου τη δυνατότητά του να εκμεταλλεύεται και να ξεζουμίζει εργαζόμενους από κάτω. Το αντίθετο συνέβη, όπου σε όποιες χώρες είχε σημειωθεί μια τέτοια κατάσταση. Ενώ όποτε αριστεροί, βάλτε ό,τι θέλετε τώρα εκεί για να μην παρεξηγιόμαστε, ανέβηκαν στις εξουσίες, αυτοί που πλήρωσαν όντως ήταν βιομήχανοι, εφοπλιστές και λοιποί συγγενείς. Οπότε υπάρχει κάθε λόγος να θέλει κάποιος περισσότερο, αν έρθει το δίλημα ή από εδώ ή από εκεί, να θέλει περισσότερο το μαύρο πλουτισμό παρά τον κόκκινη πείνα για αυτούς. Ο κύριος Μπίστης έχει σειρά μετά από αυτή την μίνι ανάλυση, οικονομικό μαυροκόκκινη. Ο κύριος Μπίστης αυτή την εποχή, ακόμη και τώρα, 1 και 27, είναι στέλεχος της Δημάρ. Η Δημοκρατική Αριστερά μπήκε στην κυβέρνηση και χωρίς τη Δημοκρατική Αριστερά, μην έχετε καμία αμφιβολία, δεν θα υπήρχε κυβέρνηση σήμερα. Και για να προστατεύσει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και για να προστατεύσει τα συμφέροντα των εργαζομένων και για να μείνει η χώρα στο ευρώ και για να διαπραγματευτεί όσο καλύτερα γίνεται. Και για να διαπραγματευτεί όσο καλύτερα γίνεται. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε επίσης τίποτα άλλο. Πήγαν και συνέλαβαν το Μπαστίτσιο. Η σάτυρα συλλαμβάνεται στο Ιράν της Μεσογείου. Και το θέμα είναι ότι 2-3 μέρες πριν είχε θέσει στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής θέμα για το συγκεκριμένο site και βεβαίως οι αρχές, αυτό που λέγαμε πριν, οι οικονομικές εξουσίες και τα κατοικίδια τους, οι πολιτικές εξουσίες, λειτουργήσαν αμέσως, πήγαν και συνέλαβαν τη σάτυρα. Άντε να βγάλεις άκρη, ποτέ σε αυτή τη χώρα όποιος προσπάθησε να ενοχλήσει, να καταπιέσει, να φημώσει σάτυρα, έχει γίνει περίγελος, είτε ήταν χούντα, είτε ήταν μεταξάς, είτε οτιδήποτε. Πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει και τίποτα να μην κάνει ο Έλληνας, αλλά το να διακομωδεί και να γελάει με όλα αυτά που γίνονται και να τα παίρνει στο χαβαλέ, κυρίως τους σοβαρούς, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ρεζίλοι γίνονται και περίγελος, πολύ ωραία λέξη και ωραία έννοια, όλοι αυτοί που προσπαθούν να τα βάλουν με αυτά. Στέλνει μήνυμα η Νικολέτα να πούμε στο φίλο που ήταν σειρά 9-12 ότι εγώ λέει είμαι παλιό σειρά, είμαι 8-12 του 2010. Α, είσαι 1,5-2 χρόνια σχεδόν απολυμμένη, σε τρώει όντως. Αλήθεια λέει και χωρίς πλάκα, κουράγιο κτλ. Κτλ. Το έχουμε ρίξει στο χαβάλε και αυτό, ακόμη και αυτό. Εδώ είναι ελληνοφρένεια πάντως. Νιώθουμε όλοι να μας προσπερνάνε, είτε είναι βουλή, είτε είναι παράθυρα τηλεοπτικά, είτε είναι Χρυσή Αυγή. Είδατε τις προσοχές χτες που βάρεσε ο Κασιδιάρης με στρατιωτικό παράγγελμα. Τίμησαν την άλωση της Τριπολιτσάς η Χρυσή Αυγή. Και μόλις τελείωσαν, ήταν εκεί καμιά δεκαριά βουλευτές. Δίνει το στρατιωτικό παράγγελμα, το προσοχή που λέγαμε στο στρατό. Βαράνε όλοι οι προσοχές εκεί με τα κοστούμια και έψαλαν μετά τον εθνικό ύμνο. Ήταν ωραίο το θέμα. Αυτό είναι σάτυρα. Και πάμε εμείς τώρα εδώ μετά να πούμε τι. Τέλος πάντων, αν θέλετε να προσθέσετε σε αυτά, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr και μετά από κινητό γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στον πενταψήφιο 54%. Σε λίγο, ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ. Εντάξει, έτοιμοι. Είμαστε σε μια φάση που σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Στο κοτέτσι έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι. Ένα νέο πετινάρι που έχει όμορφες φτερούγες και μια φουντωτή ουρά. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει το Πασόκ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κι όλο έρχεται και πάει και τις κότες μας τσιμπάει. Και φωνάζει. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Κοκορικό. Δύνατα κάθε φορά. Και να ξέρετε ότι εμείς, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σας σ***σουμε. Κοκορίκο, κοκορίκο, πετεινέ μου πιτσιρίκο, με το κόκκινο λυρί. Βρε, αυτή είναι όλη πεντακάθαρη. Κοκορίκο, κοκορίκο, για καπχά είσαι απίκο. Πέτεινε μου πιτσιρίκο που μας κάνει στο βαρύ. Σήμερα εσύ αύριο δεν είσαι. Σας άρεσε? Ωραία. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει το Πασόκ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ο Χρυσοχοίδης είναι αυτός, αν δεν το καταλάβατε, και μας λέει το ευχάριστο, μέχρι και ο Ρέστης Μακρύς συγκινήθηκε, ότι υπάρχει το Πασόκ. Για καλό το λέει ο Χρυσοχοίδης, που έχει επίγνωση της πραγματικότητας. Το πιο σατυρικό κείμενο που έχει γραφτεί τον τελευταίο χρόνο, να μην είμαστε υπερβολικοί, σε εφημερίδα, ήταν αυτό που είδαμε στο Έθνος της Κυριακής και έχει κάνει βόλτα σε όλα τα site και τα υπόλοιπα προχτές. Απλά είχαμε την απεργία χτες και δεν αναφερθήκαμε. Είναι οι διάλογοι. Τώρα ήταν μια πολύ κλειστή λέει σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ήταν ο Στουρνάρας και η Τρόικα. Και ήταν, παρόλο που έχει διπλή μόνωση, οι διάλογοι ήταν πολύ έντονοι. Δεν ξέρω ποιος μπήκε μέσα, ποιος τους έδωσε. Σας τους διαβάζω και διαβάζω το κείμενο όπως έχει και νομίζω είναι καλύτερο, ό,τι καλύτερο έχετε ακούσει. Τέλος ως εδώ, λέει ο Στουρνάρας, ξεκίνησε έτσι. Σας έχω παρουσιάσει παρεμβάσεις 7,5 δις ευρώ από περικοπές και μισθούς συντάξεις επιδόματα. Καταργούμε δώρα, αρνούμε να εισηγηθώ, είπε ο Στουρνάρας. Στους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, έστω και ευρώ παραπάνω από μειώσεις σε μισθολόγιο και συνταξιοδοτική δαπάνη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ούτε ένα ευρώ, επανέλαβε, έτσι λέει το κείμενο, ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής του. Ο Τόμσεν έδειξε να ξεπερνά το αρχικό σοκ, θεωρώντας ότι ο συνομιλητής του μπλοφάρει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Γίνεται και διαπραγμάτευση. Παρέμεινε ψύχρεμος ο Τόμσεν και πιστός στην αρχική του θέση λέγοντας: «Εδώ έχουμε αδιευκρίνιστα στα μέτρα 4 με 5 δις ευρώ. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι και να κλείσουμε αυτά το πακέτο», λέει ο Τόμσεν. «Τελειώσαμε», λέει ο Στουρνάρας. «Είμαι έτοιμος να υποβάλω την παρέτησή μου. Να πάτε να βρείτε το καλύτερο υπουργό οικονομικών. Να βρείτε καλύτερη κυβέρνηση». Σχόλιο δικό μου, πού να βρεις, υπάρχει καλύτερος υπηρέτης από τη συγκεκριμένη. Και είπε, λέει το Έθνος, αφήνοντας ευρόντιτη την ηγετική ομάδα της Τρόικας. Στο σημείο αυτό, τι ωραίο μυθιστόρημα, ο Πιτ Τόμσεν ένδειξε να αντιλαμβάνεται ότι δεν ετίθεται το θέμα μπλόφας. «Δηλαδή μας λες να φύγουμε?», ρώτησε ο Τόμσεν. Ο υπουργός ήταν εκτός σε αυτού και πλέον οι φωνές του, παρά τη διπλή, σε εισαγωγικά, ηχομόνωση της βαριάς πόρτας, ακούγονταν στο χώρο υποδοχής. «Ναι, να σηκωθείτε να φύγετε», αντέτεινε, είπε ο Στουρνάρας στην Τρόικα. Η κατάσταση έδειχνε να ξεφεύγει. Ο Στουρνάρας είναι ένας τεχνοκράτης εξαιρετικά ήπιον τόνων. Ζητούσε από την Τρόικα να φύγει από το γραφείο του. Και το τελευταίο, ο Τόμσεν κοιτούσε απορριμμένος τον Υπουργό Οικονομικών που μόλις του είχε ζητήσει να φύγει. Ο Γιάννης Στουρνάρας κοίταξε έξω από το παράθυρο. Η μόνη λέξη που λείπει από τη διοίκηση είναι το κοντοστάθηκε. Το βάζουν πάντα σε αυτά, δηλαδή θα μπορούσε να πει. Ο Γιάννης Στουρνάρας κοντοστάθηκε, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, το οποίο κοσμεί εδώ και καιρό από τις ημέρες του Παπακοσταντίνου μια τρύπα από σφαίρα. Μια τρύπα από σφαίρα. Την έδειξε στον Τόμσεν. Την έδειξε στον Τόμσεν και τον ρώτησε: «Όσο για σένα δεν καταλαβαίνω τι θες από την Ελλάδα, τη βλέπεις αυτή? Έγινε από σφαίρα. Εκεί θέλεις να πάμε? Έτσι θέλεις να γίνει η Ελλάδα? Θέλεις να ρίξεις την κυβέρνηση?» Λοιπόν, αυτό, εκδόσεις Λιβάνη, μου λέει εδώ ο Μάριος, δεν είναι Έθνος Κυριακής. Έτσι ακριβώς τους διώξαμε. Πότε έχει πέσει σφαίρα στο γραφείο του Παπακοσταντίνου? Θυμάται κανείς τίποτα? Γιατί είναι η απορία με εμένα από χτες, το σπασμένο τζάμι. Και γιατί δεν το φτιάχνουνε και είναι η τρύπα και μπάζει αέρας μέσα στο γραφείο του Στουρνάρα? Τόσοι υπουργοί έχουν περάσει. Μπράβο στο Έθνος, συγχαρητήρια που ενώ δεν ήταν εκεί κατάλαβε τι ακριβώς έχει γίνει. Και μπράβο 10 φορές στο Στουρνάρα που είναι ένας άνθρωπος που ρωμαλαία προέταξε τα στήθη του και έδιωξε την Τρόικα. Να υποθέσουμε δεν θα ισχύσει κανένα από τα μέτρα που θέλει να εισηγηθεί ο Στουρνάρας και θα είναι 11, 12 ή ποιος ξέρει πόσα δις. Έλα, Αποστολή. Έλα. σήμερα μου ανακοινώσανε ότι με απολύουνε. Είμαι ένας μαζί με όλους τους άλλους. Τι δουλειά έκανες? Τεχνικός πληροφορικής. Μετά από πόσα χρόνια σε απολύσανε? 3 χρόνια. Είμαι φρέσκος, είμαι νέος στη δουλειά. Α, εντάξει, δεν πρόλαβες να συνηθίσεις. Καλά είναι. Σωστά. Ό,τι όνειρα έκανα, να παντρευτώ με την κοπέλα μου, να φύγω πλέον από τους γονείς μου, τώρα καταρρίφθηκαν. Το καταλαβαίνεις. Έχω γνωστούς μου οι οποίοι έχουν φύγει για το εξωτερικό. Και απορώ πώς μετά από τόσα μέτρα, μετά από τόσα. Τώρα είμαι πολύ φορτισμένος. Μετά από τόσα που έχουν κάνει στον ελληνικό λαό, συνεχίζουν και λένε ότι θα πάρουν και άλλα μέτρα. Γιατί παραμένουν κάποιοι που έχουν όνειρα, κατάλαβες? Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται κάποιοι να μην έχουν, κάποιοι να έχουν, να μην έχει κανένας. Εγώ. Οπότε συνεχίζουν μέχρι να τελειώσουν τα όνειρα όλων. Αποστόλη μου, όσα χρόνια δούλευα, 800 ευρώ έπαιρνα. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα που ανακοίνωσε την απόλυση. Και δεν ξέρω πού μπορώ να φτάσω. Γιατί πραγματικά, όταν έχεις πάρει μία δόση για να αγοράσεις μία μηχανή και τρέχει η δόση και δεν έχεις ακόμα εξοφλήσει και έχεις και υποχρεώσεις, δεν μπορεί ο καθένας. Και εγώ είμαι μόνος μου. Δηλαδή, ζω με τους γονείς μου. Δεν πληρώνω τη νίκη, δεν πληρώνω τίποτα. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτά τα λαμόγια συνεχίζουν και έχουν το θράσος να έχουν ξεφτυλίσει ένα λαό, να έχουν καταπατήσει και να έχουν γαμίσει πραγματικά την αξιοπρέπειά μας, να συνεχίζουν να βγαίνουν και να λένε ότι θα πάρουν μέτρα. Και φταίει ο ελληνικός λαός που συνεχίζει και τους ψηφίζει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που γιατί γέλαγα χτες. Ναι. Δεν με πειράζει που δεν το βάζεις. Όταν λέω για τα οάρια, γιατί δεν το βάζεις? Έχεις τις κόκκινες γραμμές κι εσύ? Ποια οάρια? Δεν σου λέω διάφορα για οάρια, για τις κόμενες δεν το βάζεις. Λέω έχεις κόκκινες γραμμές κι εσύ. Θα τα ακούσω κι αυτό στη ζωή μου. Να σου πω τον πόνο μου το όλοι, μήπως εξαλαφρώσω. Και δεν πας στην τουαλέτα, πρέπει να το πεις σε μένα. Θα μ' αφήσει λίγο, μωρέ, λίγο, έτσι εξαλαφρώσω, αφού δεν μπορώ να τον πω πουθενά να μου. Θα μ' αφήσεις. Λέγε. Λοιπόν, στην τρόικα που κυβερνά σήμερα θα τα χώσω. Άσε με τόλι να τα πω, μήπως εξαλαφρώσω. Στη φτώχεια, στη λιτότητα, μα και στην ανεργία. Έχετε φέρει το λαό γαμώ τα υπουργεία. Εκάνατε τη χώρα μας ξένο προτεκτοράτο. Λέγατε θα τη σώσετε, μα πιάσαμε όλοι πάτο. Οι πρόγονοι μας κάποτε δοξάσανε τη χώρα. Μα εσείς τα ξεπουλήσατε όλα εδώ και τώρα. Γίναμε εξαιτίας σας των Ευρωπαίων δούλοι. Μας πήρανε τα σόβρακα μέχρι και το μεδούλι. Εμείναμε ξεβράκωτοι με σηκωμένα πέι. Ελάτε με την όπισθεν να πάρετε τα χρέη. Τι έγινε, να σου πω. Έλα. Σκοπεύω να παντρευτώ, αλλά δεν βρίσκω κουμπάρο. Δεν έχει μία ο φίλος μου. Γιατί βρίσκεις νύφη? Ποια θα σε πάρει, μωρέ κατεστραμμένα? Και με τι θα την ζήσεις? Έχω βρει μια νύφη, ναι. Έχω βρει ένα καλό παιδί. Καλό παιδί, τι, αγοράκι είναι? Τι θα ήταν, κοριτσάκι? Άμα είναι αγοράκι, εντάξει. Γιατί και οι δύο άντρες θα δουλεύετε και οι δύο, εντάξει. Στείνετε μια οικογένεια. Θα έρθει για κουμπάρο, γιατί οι φίλοι μου δεν έχουν μία. Θα έρθω, αλλά να ισχύσει και αυτό που λέμε, έτσι. Ο κουμπάρο τον κουμπάρο 2 φορές την εβδομάδα. Ωρε μα, μα πέθανε τώρα. Ναι. Δεν μπορώ 2. Φτάνει ο ένας. Εσύ που μπλέκεστε, δεν κατάλαβα. Με τον άλογο θα κάνουν τα ραβέρι. Εσύ στην απέξω είσαι, ξέχασα να σου το πω. Εσύ θα μεγαλώνεις το παιδί σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Αποστόλη? Εγώ είμαι. Αποστόλη. Ναι. Ξέρεις πότε θα σου πω μπράβο και ότι είσαι παλικάρι? Πότε? Όταν βγεις να πεις αυτά που έλεγες για τον Χριστό πριν, να τα πεις για τον Μωάμεθ. Παντρεύτηκε και ο Μωάμεθ, τι μου λες, τι γάμι ξαφνικά, τι γίνεται? Εκεί θα σε χειροκροτήσω. Ότι τι, ότι θα φοβηθώ, όχι? Έτσι, ναι, εκεί θα σε χειροκροτήσω και θα δω τον κόλο σου. Τον κόλο μου, γιατί τον δεις? Ναι. Αποστόλη, δεν είσαστε αντικειμενική εκπομπή. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, φιλοξενείς εμάς τους μαλάκες κάθε τρεις και λίγο. Δεν μπορείς να βάλεις την εκπομπή σου τον Ψαριανό και τον Μπέζο. Να μάθουμε τις θέσεις της κυβέρνησης. Κάτσε, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα με τον Μπέζο, ρε παιδί μου. Τη μια έχει δυσκολιότητα, διαφημίζει αυτά τα δημητριακά με τη βρώμη. Και βλέπω μετά την άλλη διαφήμιση με το δεν μπορεί, μπορεί, της Δημάρ. Αυτό που έχουμε μάθει για τον Μπέζο είναι αυτό. Ότι είναι δυσκύλιος αριστερός. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Επιτέλους, κάτι να γίνεται στην Ελλάδα, να είναι μια κατάσταση που μοιάζει με κάτι που κρατάει χρόνια. Γιατί και η Ελλάδα δεν πεθαίνει ποτέ, αλλά και αυτά που λέμε Μαράκης δεν πεθαίνουν ποτέ. Τα αντανακλαστικά των χρυσαυγητών, ακροδεξιών, ρατσιστών, ακροατών, δεν τα περίμενα έτσι. Ήταν διαφορετικά και βλέπω ότι είναι πολύ προβλέψιμοι έχουν γίνει. Γιατί ήξερα ότι θα τσιμπήσουν στην άποψη ότι ο μαύρος φασισμός δεν απειλεί την ουσία του συστήματος, τους επιχειρηματίες, αυτούς που κινούν τα νήματα. Το αντίθετο, όποτε άλλες φορές έχει γίνει αντίστοιχο πείραμα που κράτησε λίγα χρόνια με εθνικές καταστροφές παντού, όπου συνέβη. Οι επιχειρηματίες, η κάστα αυτή γνωστή, δεν, όχι μόνο δεν έχασε, αλλά κέρδισε, αύξησε τα έσοδά της, καταπιέζοντας ακόμη περισσότερο όλους τους υπόλοιπους, αλλά και την όποια φωνή, καλή ή κακή αντίσταση υπήρχε. Είστε μέσα στο σύστημα. Δεν είστε καμία απειλή για κανένα σύστημα, το σοβαρό σύστημα. Όχι κανάλια και δημοσιογράφους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν σας φοβάται κανείς και δεν είναι μακριά η μέρα, θυμηθείτε το, όσοι θα υπάρχουμε, που θα υπάρχει μια έτσι ανοχή και θα ακουμπήσουν πολύ πάνω σας για να βγάλετε τα φίδια από την τρύπα προς τους χρυσαυγίτες αυτό. Έχει ξαναγίνει, γιατί να μην γίνει και τώρα. Μετά από αυτή πάλι την μαυροκόκκινη ανάλυση, Νίκος Μπίστης. Θέλω να απαντήσω στο ερώτημα για την συμφωνία των τριών κομμάτων. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει παρέκκληση. Δεν τρέπομαι να. Δεν φοβάμαι να πω αυτό το πράγμα. Καταρχήν όμως να συνεννοηθούμε. Η συμφωνία αυτή είναι σε βάθος χρόνου. Η Δημοκρατική Αριστερά δεν τόνιζε τυχαία προεκλογικά τη λέξη σταδιακή. Όσοι ξέρουν ελληνικά, δυστυχώς πάρα πολλοί δεν ξέρουν ελληνικά. Αυτό αποδεικνύεται συνεχώς. Το σταδιακή δεν σημαίνει σε τρεις μήνες. Από πολλούς και από το πολιτικό προσωπικό εννοώ. Ναι. Δεν σημαίνει σε τρεις μήνες. Ταυτοχρόνως. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι και η βίβλος. Πολύ ειλικρινής. Ακούσατε, δεν είναι η βίβλος η συμφωνία των τριών κομμάτων. Τότε τι, πού βασιζόμαστε και πώς πάμε. Και ένα άλλο που είπε στην αρχή, ότι υπάρχει μια παρέκκληση, τον ακούσατε να το λέει, δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Η παρέκκληση ήταν δεδομένο θα υπήρχε. Δεν ντρέπεσαι να παραδεχθείς κάτι, μετά το διορθώνει, λέει, δεν φοβάμαι να το πω, αλλά η ντροπή είναι το θέμα μας εδώ, η τσίπα η περίφημη. Όντως, την παρέκκληση αυτή τώρα την ανακαλύψατε, δεν ξέρετε από το Μάιο πριν τις εκλογές ότι όλα αυτά που τάζατε στον κόσμο ήταν ψέμα. Δεν το ξέρετε, γιατί το ξέραμε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί το ξέρει ένας απλός χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα, ξέρει ότι δεν θα έκανε η Δημάρ αυτά που είχε υπογράψει ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Βενιζέλος και πήγαν εκεί για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις αλωνών, όχι των Ελλήνων, γιατί δεν βοηθάνε καθόλου τον Έλληνα με όλα αυτά που κάνουν. Τον απλό εργαζόμενο άνθρωπο, αυτόν τον συνεπή που πληρώνει πάντα. Κοροϊδεύουν την κοινωνία και το πετάνε και στα μούτρα όπως έκανε τώρα ο κύριος Μπίστης. Πήραμε για μια φάρσα στη Δημάρ, μας κατάλαβαν, μάλλον δεν κατάλαβαν ότι είναι Ελληνοφρένη, αλλά κατάλαβαν ότι κάποιος τους κάνει πλάκα. Μετά από όρημη σκέψη αποφασίσαμε να την παίξουμε αυτή τη φάρσα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από τη ΓΕΣΕ. Δεν άκουσα. Τηλεφωνώ από τη ΓΕΣΕ. Μάλιστα. Γεια χαρά. Ήθελα να μιλήσω με κάποιον σχετικά με την παρουσία του κυρίου Κουβέλη στην αυριανή συγκέντρωση. Μισό λεπτό να σας συνειδητοποιήσω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από τη ΓΕΣΕ. Ναι. Σχετικά με την παρουσία του κυρίου Κουβέλη στην αυριανή συγκέντρωση, μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Τηλεφωνώ για κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Έχει γίνει προσυνεννόηση μου, που πρόεδρος. Ναι. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Εμείς τον περιμένουμε αύριο στις 11 στο πεδίο του Άρεως, που θα γίνει η συγκέντρωση. Αλλά πρέπει να ξέρουμε με ποιο τραγούδι να υποδεχθούμε τον πρόεδρο της Δημάρ. Δεν το γνωρίζω. Ναι, έχουμε εμείς κάποιες προτάσεις, αν μπορείτε να βοηθήσετε. Δηλαδή, ας πούμε, στον κύριο Τσίπρα θα βάλουμε το παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Πάρα πολύ ωραία. Που το ζήτησε ο ίδιος. Ναι. Στον κύριο Κουβέλη ποιο? Το πάγος η Τζιμινιέρα, τους ήρωες ή τον ήλιο που έχει γίνει επικίνδυνος? Και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Εσείς τι λέτε, σαν Δημοκρατική Αριστερά? Α, μια και είπα ήλιο. Ή να το μεθύσουμε τον ήλιο κατευθείαν, να τελειώνουμε. Δεν ξέρω, μπερδεμένη είμαι κι εγώ, τι να σας πω. Ναι, το κόμμα, ποια είναι η επίσημη γραμμή του κόμματος, τι λέει η Τρόικα? Δεν το γνωρίζω. Αν μπορείτε και ποιο σύνθημα να φωνάξουμε να βοηθήσετε. Όχι, γιατί η Δημάρ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Δημάρ και νεολαία για μια Ελλάδα νέα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο κύριος Κουβέλης πρόκειται να υψώσει αριστερή ή δεξιά γροθιά? Αριστερή πάντα. Α, πάντα αριστερή. Πάντα. Παρόλες τις οδηγίες. Παρόλες. Α, μισό λεπτό. Με ενημερώνουν ότι επικεφαλής πορείας θα είναι ο Γρηγόρης ο Ψαριανός. Είναι αλήθεια, θα είναι με γυλαίκο? Πολύ πιθανόν. Άμα είναι, θα είναι σίγουρα με γυλαίκο καταρχήν. Ο Γρηγόρης ο Ψαριανός φοράει έναν γυλαίκα, ξέρετε? Δεν το γνωρίζω. Α, ή τη λέει έτσι. Ελεύθερα. Καλέστε ξανά αργότερα. Τι ώρα? Έφτα, κάνα μισά ώρα. Τι θα αλλάξει αν πάρω σε μισή ώρα? Θα αλλάξει, θα έχουμε τελειώσει το ραντεβού μας και θα μπορούμε να σας μιλήσουμε. Α, είστε σε ραντεβού. Συγγνώμη, δεν θα ενοχλήσω. Καλή επιτυχία. Ακούσατε στο μαγκαζίνο, πλούσια θέματα, θεματάρες. Εμείς εδώ φτάνουμε στο τέλος, θα είμαστε και αύριο εδώ. Η εκπομπή θα είναι αποκλειστικώς προσανατολισμένη στα όσα θα γίνονται στο κέντρο της Αθήνας, έτσι ορίζει η ΕΣΥΑ, με μια τετράωρη στάση που έχει κηρύξει. Θα είμαστε εδώ, η Ελληνοφρένεια θα είναι εδώ. Τα υπόλοιπα, αύριο κανονικά και σε λίγο με το μαγκαζίνο. Λαός μας αποχαιρετά, γεια σας. Real FM. Ναι. Ναι, ονομάζομαι... Θα ήθελα να στείλω χαιρετισμούς σε όλους τους εργαζόμενους του πρώτου θεραπευτηρίου ΙΚΑ στα Μελίσια, είναι το γνωστό Παπαδημητρίου, που με μία δολοφονική απόφαση σήμερα κλείνει. Α, ωραία. Κλείνει διότι έτσι αποφάσισαν κάποιοι και όπου νοσηλευόντουσαν, όπως καταλαβαίνετε, μαζί κι εγώ. Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτοί που νοσηλευόντουσαν, τι θα γίνει τώρα, που θα πάνε. Αυτό. Ωραία, κλείνει. Άντε, κλείνει και όποιος είναι μέσα, μείνει μέσα να κάνει ό,τι θέλει. Και βεβαίως και για τους ειδικευόμενους γιατρούς που είναι σχετικό που θα πάνε. Ακόμα και αν είναι. Και γιατροί, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ο γιατρός τέλος πάντων μπορεί να βρει και κάπου αλλού που δεν θα βρει. Αυτός ναι. που είναι μέσα και νοσηλεύεται. Το Παπαδημητρίο που είναι, πάνω στο τέτοιο δεν είναι. Αμελήθεια στην οδό Ζαΐμη. Πάνω από το Σισμανόγλιο, πιο πάνω εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Από ό,τι ξέρω, έχει και καρκινοπαθείς μέσα, έχει ανθρώπους που δεν μπορούν κάποιοι να αυτοξυπηρετηθούν καν. Δηλαδή θα πρέπει να σηκωθεί αυτός να βρει ένα άλλο νοσοκομείο που έχει χώρο ναι, να πάει. Πώς θα γίνει πρακτικά. Και αν έχει έρθει και από την επαρχία και όπως καταλαβαίνετε όλοι του ΙΚΑ είμαστε, όλοι του ΙΚΑ, καταλαβαίνετε την οικονομική άνεση. Τέλεια. Που υπάρχει. Λειτουργεί το κράτος, βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Λειτουργεί. Ναι. Αλλά ξέρεις τι, μην τα λέμε αυτά, γιατί είναι τόσοι στη Ζάκυνθο που παίρνουν επίδομα τυφλότητας, να ξέρεις. Ναι. Ποια είναι τα σημαντικά. Αυτοί που παίρνουν το επίδομα τυφλότητας, όχι αυτά. Ναι. Αυτό δεν θα γίνει θέμα. Θα γίνει θέμα σε κανένα δελτίο, δεν θα γίνει. Έτσι. Και στοιχείο να ξέρεις ότι παίρνουν επίδομα τυφλότητας. Ναι. Ναι. Να πληρώσει ο γιατρός και οι ασθενείς να φέρουν τα λεφτά πίσω. Δεν πληρώνονται ούτε οι γιατροί που είναι στο Παπαδημητρίου. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πόσο χρηστικός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Ναι. Που λέμε ότι είναι λειτουργήμα. Είναι. Και λειτουργήμα. Είναι και λειτουργήμα. Είναι και λειτουργήμα. Λοιπόν, επειδή οι τύποι έχουν μοιράσει πολύ δάκρυα και πόνο, πρέπει όλοι να δώσουμε ένα παρόν για να εξακολουθήσουμε να έχουμε μέλλον. Σαν λαός και σαν κράτος. Και όχι μόνο την Τετάρτη. Και επειδή ψελίζουν όλοι τρεις κουβεντούλες, μόλις μαζευτούμε όλοι, θα ψελίσουν τώρα τη γάξαμε. Να έρθει αυτό και τίποτα άλλο. Άκουσε να δεις, έχω ένα συνταρακτικό νέο. Τι? Μπες στο site του Cirque du Soleil, θα δεις, προσλάβανε τον Καρατζαφέρη, ρε παιδί μου. Μια σου ακαλύτω, τώρα μόλις ακούω τελευταί, επειδή έχω κλείσει την τηλεόραση στο σπίτι, ναι. Δεν τη βάζω. Και για μένα δεν υπάρχει τίποτα, κανένα πρόβλημα. Γιατί στο Μέγκα απεργία. Έτυχε η απεργία, τους πήρε μπάλα μάλλον, τους πήρε μπάλα, ενώ είναι πολύ εντάξει το Μέγκα στις πληρωμές του. Κατάλαβα. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι έγινε, κατά λάθος μάλλον μπορεί να είναι και τυπογραφικό. Δεν χρωστάει το Μέγκα. Βέβαια αυτό είναι λίγο διτό. Όντως δεν χρωστάει. Του χρωστάνε όμως πολλά. Πάρα πολλά. Και μόνο για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Άκουσα προχθές τον Στουρνάρα να λέει ότι είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη με μικρότερο ποσοστό δαπανών στο δημόσιο τομέα σε σχέση με το εθνικό προϊόν. Ο Στουρνάρας, σε ποια χώρα νομίζει ότι είναι υπουργός? Δεν τρέπεται λίγο? Τους πολίτες ποιας χώρας νομίζει ότι υπηρετεί? Έχουμε συντονιστεί με τον Στουρνάρα, έχει καταλάβει ακριβώς? Όχι, Δεν έχει καταλάβει, όχι. Δυστυχώς. Επειδή σπούδαζε έξω, νομίζω ότι τον κάνανε έξω υπουργό. Δηλαδή, έξω είναι υπουργός, έξω από εδώ και έξω από εδώ να είναι. Αλλά κάτι έχει μπερδέψει, νομίζω. Έχουμε χάσει μια συνεννόηση. Απολύτως. Εγώ θα του. Δηλαδή, βλέπεις τον Στουρνάρα και λες αυτός βγαίνει έξω και υπερασπίζεται τα δικά μας συμφέροντα. Θα είσαι την Τετάρτη, βρε. Πού να είμαι? Εσύ που λες. Τι έχει την Τετάρτη? Έχει καμιά συναυλία? Θα έχει και συναυλία. Έχει καμιά εκδήλωση? Τι είναι? Θα κάνουν με τα ματάκια, θα κάνουν συναυλία. Α, τότε μπορεί να περάσω. Ναι. Πού θα σε βρω? Πίσω από καμιά σπίδα, πού θα με βρεις, παιδί μου, με τα χακί. Με τα χακί, γιατί πίσω από κανένα γκλόπ, δεν κάνεις? Όχι, εγώ κάθομαι μπροστά από τα γκλόπ. Τα γκλόπ κάθεται πίσω μου. Εντάξει, μάλιστα. Έτοιμοι. Ωραία. Είμαστε σε μια φάση που σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Στο κοτέτσι έχουμε πάρει ένα νέο πετινάρι. Ένα νέο πετινάρι που έχει όμορφες φτερούγες και μια φούντοτη ουρά. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει το Πασούκ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κι όλο έρχεται και πάει και τις κότες μας τσιμπάει. Και τις κότες μας τσιμπάει. Και φωνάζει. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Κοκορικό. Δυνατά κάθε φορά. Και να ξέρετε ότι εμείς, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σας σ***σουμε. Κοκορίκο, κοκορίκο. Πετίνε μου, πιτσιρίκο, με το κόκκινο λυρί. Μπρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Κοκορίκο, κοκορίκο. Για καυγά είσαι απίκο, πετίνε. είναι πιτσιρίκο που μας κάνει στο βαρύ. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Σας άρεσε? Μας. Ωραία.